مشرکین کا غرور تکبر بھی سرکشی بھی خدا کے علم میں ہے، ایمان والوں کا ذوق کمزوری بے سر و سامانی، ان کی دعائیں مناجاتیں اور ان کی نیتیں اور ارادے سارے اللہ تعالی کے سامنے ہیں۔ فرمایا یہ اسباب بھی اللہ نے مہیا کر دیے، ایک اتفاق سے اکٹھا کر دیا، دونوں آمنے سامنے کر دیا۔ اگر مقرر کر کے خاص جنگ کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے تو ممکن ہے کہ اس کو پورا نہ کر سکتے اور کچھ کمزوری بھی ظاہر ہوتی، کیونکہ سر و سامان نہیں تھا، پس و پیش بھی کرتے، لیکن اللہ نے اکٹھا کر دیا۔ من غیر میعاد، وعدہ نہیں کیا ہوا تھا کہ جنگ کے لیے وہاں اکٹھے ہوں گے، آئے تو الگ الگ ارادے سے، ایک قافلے کو چھڑانے کے لیے، قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے، جنگ کا ارادہ ابتدا میں نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کو من غیر میعاد اکٹھا کر دیا۔ ایک تو یہ بات پیدا کر دی، اور دوسری بات یہ کامیابی کے اسباب ہیں جو اللہ نے پیدا کر دیے۔ ارشاد ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالی نے دکھایا ان کافروں کو آپ کے خواب میں قلیلاً تھوڑا کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ کافروں کی تعداد قلیل ہے، تھوڑی ہے، کیوں؟ اگر وہ دکھاتا ان کو زیادہ تعداد میں، لفشلتم، تم بزدل ہو جاتے، کثرت تعداد کو دیکھ کر اور اس کو سن کر تمہارے اندر بزدلی، فشل بزدلی کو کہتے، نامردی اور بزدلی پیدا ہو جاتی، اور جھگڑا کرتے معاملے میں کہ بھی اتنی کثیر تعداد کے ساتھ ہم کیسے لڑ سکتے ہیں جبکہ ہمارا ان کا توازن ہی نہیں ہے، تو جھگڑا کرتے آپس میں، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ حکمت یہ اللہ کی تھی کہ حضور کو خواب میں دکھایا کافر لوگ تعداد میں تھوڑے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی دلوں کے رازوں کو جانتا ہے کہ مسلمان اخلاص کے ساتھ یہاں پر اکٹھے ہوئے تھے، ان کی نیتیں اور ارادے عزائم سب ٹھیک تھے، اور کافر لوگ شر کی وجہ سے اور تکبر اکڑ کی وجہ سے اور غلط پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تو سینوں کے رازوں کو جانتا، تو یہ خواب میں دکھلانا یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ کافر تھوڑے کر کے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ اگر زیادہ کر کے دکھائے جاتے تو ممکن ہے کہ تمہارے اندر کمزوری، ذوق، بزدلی پیدا ہو جاتی، جھگڑا کرنے لگتے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے ایک موقع پر یہ کیا، اور ادھر اگلی بات بھی یہ فرمائی کہ جس وقت آمنے سامنے ہوئے تو ایک اور کیفیت اللہ نے پیدا کر لی، وہ الگ مستقل بات ہے جو اگلی آیت میں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ۔ یہ خواب کے اندر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ تو واقعہ کے خلاف بات ہوئی، پیغمبر کا خواب تو برحق ہوا کرتا، تو ان کو قلیل کر کے کیسے دکھلایا گیا، حالانکہ تعداد میں وہ زیادہ تھے، تو قلیل کر کے دکھانا تو یہ تو واقعہ کے خلاف ہوگا، تو یہ تو غلط ہوگا، لیکن ایسی نہیں ہے بات۔ اللہ نے کافروں کو تھوڑا کر کے دکھایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کافر تھے فی الواقعہ وہ تھوڑے ہی تھے، قلیل ہی تھے، اس واسطے کہ ان لوگوں میں سے بھی اکثر لوگ بعد میں ایمان لائے تھے۔ تو خواب کے معاملے میں جو حقیقت آپ کو بتلائی گئی تھی وہ بھی واقعات ہی تھی، اور ایمان والوں کو اگر زیادہ کر کے دکھایا گیا تھا تو وہ بھی ایک حقیقت تھی کہ فی الحال تو قلیل ہے، لیکن مسلمانوں کی طاقت تو بہت زیادہ ہے جو اللہ تعالی نے بعد میں ان کو عطا فرمائی۔ تو خواب میں یہ حقائق سامنے کیے گئے، تو یہاں پر کافر فی الواقعہ جو مارے گئے یا وہ جو بہت متعصب تھے وہ تو تھوڑے تھے، ان میں بھی اکثریت ایسی تھی کہ بعد میں وہ ایمان کے اندر داخل ہو گئے، تو اللہ نے وہ تھوڑی تعداد، یہ کافر ہیں، ان کی کچھ طاقت نہیں ہے، یہ کمزور ہیں، اور مسلمان باوجود اس کے کہ اس وقت ان کی تعداد بہت قلیل تھی، لیکن پیچھے ان کی طاقت بہت زیادہ تھی جو آگے چل کر بعد کے زمانوں میں ثابت ہوا کہ اللہ نے مسلمانوں کو کتنی عظیم طاقت عطا فرمائی. تو یہ پیغمبر کا خواب بھی حقیقت پر ہی مبنی ہوتا ہے، خلاف واقعہ کوئی بات نہیں ہے. فرمایا دیکھو یہ تو تھا خواب کے اندر بھی اللہ نے ایسی حقیقت دکھلائی، اگر فرض کرو کہ کافروں کی تعداد کو خدا زیادہ کر کے دکھلاتا تو پھر کمزوری کے اسباب پیدا ہو سکتے تھے، تھوڑا کر کے دکھایا خواب میں اور حقیقت بھی ایسی تھی. اور ادھر یہ تھا کہ جب آمنے سامنے ہوئے یریکموہم، جب کو دکھلائی تم کو وہ فوج کافروں کی جبکہ تم آپس میں آمنے سامنے ہوئے، تمہاری نگاہوں میں ان کو تھوڑا کر دیا، اور یقللکم فی اعین کی نگاہوں میں تم کو تھوڑا بتلایا تاکہ کافر لوگ پیچھے نہ ہٹیں. اس موقع پر اگر نگاہوں میں سامنے زیادہ تعداد ہوتی تو کافر پس پیش کرتے، ہو سکتا بھاگ بھی جاتے. اللہ کی حکمت کچھ اور تھی، یہاں ان کو ختم کرنا مراد تھا. اس لیے تو اللہ نے مسلمانوں کی نگاہوں میں تو کافروں کو قلیل کر کے بتلایا، ایسا قلیل کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جہاں کھڑا تھا میں اپنے ساتھ والے سے پوچھا، مجھے ایسا معلوم ہوا، میں نے کہا کہ یہ کچھ 70 آدمی ہوں گے قریب. میرے ساتھ والا کہنے لگا نہیں، 100 آدمیوں کی تعداد ہوگی یہ جو نظر آ رہے ہیں ہم کو، اتنے تھوڑے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ ان کی تعداد واقعہ میں بہت زیادہ تھی، وہ 1000 افراد تھے پورے ساز و سامان کے ساتھ، لیکن اللہ نے ایسا کر کے دکھایا ان کو. اور اسی طرح ابتدا میں جب آمنے سامنے ہوئے تو کافروں کو نظر آئے گی تھوڑے سے مسلمان ہیں، مٹھی بھر مسلمان، تاکہ راسخ ہو جائیں، پختہ ہو جائیں. ادھر خواب میں تو اللہ نے حقیقت میں کافروں کو تھوڑا کر کے بتلایا، اور ادھر یہ ہے کہ سامنے مسلمان تھوڑے کر کے بتلائے جا رہے ہیں کہ کافر ہٹنے نہ پائے ہیں، آج ان کا فیصلہ ہونا ہے. یہ آگے وجہ بھی بیان فرمائیے، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ تعالیٰ کر ڈالے وہ بات جو مقرر ہو چکی ہے. مقرر ہو چکی ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا. اس کے اسباب اس طرح اللہ نے موافق بنا دیے. اب نگاہوں میں دیکھنے کے ساتھ بھی کافر تھوڑے دیکھ رہے ہیں، دلیر ہو رہے ہیں کہ چلو ان کو ختم کر ڈالیں، ادھر مسلمانوں کو تھوڑے کر کے دکھلائے جا رہے ہیں تاکہ ان میں کوئی بزدلی نہ پیدا ہونے پائے، اور مسلمان مضبوط رہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ تھوڑی تعداد ہے، ان کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. ان کے دلوں کو راسخ کرنے کے لیے، اور ادھر کافروں کو اس لیے تاکہ بھاگ نہ جائیں. اور بات طے شدہ تھی کہ اللہ نے ان کے سرغنوں کو یہاں پر ختم کرنا تھا، ائمت الکفر کو مٹانا تھا یہاں، چنانچہ ایسا ہی ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں اور علم میں جو بات طے شدہ تھی تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو کر ڈالے. تو فرمایا تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہی رجوع کرتا ہے. یہ وہ اسباب تھے جو اللہ نے ایمان والوں کے حق میں پیدا کر دیے، اور ان کو مدد اور نصرت حاصل ہوئی. اس لیے اس واقعہ کو بیان کیا، اور پہلے غنیمت کا مسئلہ، اس میں تم اپنا کمال نہ سمجھنا ہے آل ایمان، اللہ کی مہربانی اس کا انعام سمجھ. اس لیے مال غنیمت میں بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، جیسا اللہ کا قانون ہے اسی کے مطابق اس کو تقسیم کر لو، اسی میں بہتری ہے اور تمہاری فلاح اور کامیابی ہے. جیسا کہ اللہ نے نہایت ہی بے سر و سامانی کے ساتھ اللہ نے اسباب تمہارے حق میں پیدا کر کے تم کو مدد عطا فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر جنگ کے اندر جن قوانین کی پابندی ضروری ہے ان کا ذکر ہوتا ہے بعد میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تمہاری ٹکر ہو کسی دشمن کے گروہ سے، فثبتوا، پس ثابت قدم رہو اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، فتفشلوا، پس تم کمزور ہو جاؤ گے، وتذهب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سورت کی ابتدا سے جو اللہ تعالیٰ نے اہم ترین اصول ایمان والوں کو بتلائے، ان میں یہ چھٹا نمبر ہے. سب سے پہلے تو یہ ابتدائی آیات کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، یہ پہلی اہم ترین بات دشمنوں کے مقابلے میں کہ جب تمہاری کافروں سے ٹکر ہو لڑائی میں، میدان جنگ میں، پشت نہ پھیرو. پھر دوسری بات، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور روگردانی نہ کرو دیدہ اور دانستہ. اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کرو اور رسول کی بات کو جب وہ تم کو بلائیں، کیونکہ اسی میں تمہاری حیات ہے، حقیقی حیات اسی میں ہے. پھر اس کے بعد فرمایا ایمان والو، نہ تو اللہ تعالیٰ سے خیانت کرو، نہ اس کے رسول سے، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو. خیانت سے بچو، نہ اللہ کے ساتھ، نہ رسول کے ساتھ، نہ آپس کے معاملات میں خیانت نہ کرو. پھر آگے تقوی کی بات کو اختیار کرنے کا اصول بیان فرمایا، اگر تقوی کی بات کو اختیار کرو گے تو ہر وقت تمہارے سامنے فیصلہ کن بات رہے گی. اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہارے سامنے فیصلہ کن بات رکھے گا. اس کے بعد پھر بہت سی باتیں آئی. اب یہ چھٹی بات ہے، بڑی اہم، اور اس کے تحت سات باتیں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، جو جن کا خیال رکھنا اور جن پر عمل کرنا آل ایمان کے لیے، کامیابی کے لیے ضروری ہے. وہ سات باتیں بیان فرمائی ہیں. پہلی دو آیتوں میں چھ باتوں کا ذکر ہے، اور بعد والی دو آیتوں کے اندر وہ ساتویں بات کا ذکر فرمایا. سات باتیں یہ دشمن سے مقابلے کے وقت پیش نظر رہنی چاہیے، یہ کامیابی کا اصول ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو تو ان سات باتوں پر عمل پیرا ہونا پڑے گا. چنانچہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے ایمان والو، جب تمہاری ٹکر ہو، فیاتن گروہ یعنی دشمن کا گروہ، کافر اللہ کے باغی نافرمان مشرکن سے جب تمہاری ٹکر ہو، تو ان باتوں کو ملحوظ رکھو. دشمن سے نبٹنے کے لیے اور مقابلہ کرنے کے لیے اور ان کے اوپر غالب آنے کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں. پہلی بات یہ ہے، فثبتوا، ثابت قدم رہو. یہ ثابت قدم رہنا ضروری ہے، ڈھیلے نہ پڑو، سستی نہ دکھاؤ دشمن کے مقابلے میں، جرت اور بہادری سے مقابلہ کرو. یہ پہلا اصول ہے. ٹکر جب دشمن سے ہو تو پھر ثابت قدم رہو، بہادری کا ثبوت پیش کرو، بزدلی نہ دکھاؤ، یہ فلاح اس پر نصیب ہوگی۔ اور صحیح حدیث میں اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اے لوگو، عام حالات کے اندر صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت ہی مانگتے رہو ہر وقت، کہ اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، عافیت کمانے سلامتی۔ مسند احمد کی روایت میں یہ ہے کہ ایمان کے بعد عافیت سے زیادہ کوئی نعمت نہیں ہے جو کسی کو نصیب ہو۔ ایمان کے بعد عافیت سلامتی ہر لحاظ سے، جسم میں، مال میں، صحت میں، اولاد میں، کاروبار میں۔ عافیت تو بہت وسیع مفہوم ہے، سلامتی۔ تو فرمایا ہے لوگوں، سلامتی ہی طلب کرتے رہو اللہ سے، ابتلاء اور آزمائش کی طلب نہ کرو، ہمیشہ عافیت مانگتے رہو۔ لیکن فاذا لقیتم تم العدو، جب دشمن سے ٹکر ہو جائے تو پھر فرمایا کہ پھر یہ بات بھی جان لو کہ وَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُّوفِ، پھر تلواروں کے سائے کے نیچے ہی بہشت ہے، پھر ثابت قدم ہو کر مقابلہ کرو۔ اور مصنف عبد الرزاق کی روایت میں دو لفظ آتے ہیں، عافیت مانگتے رہو، دشمن سے ٹکر کی خواہش نہ کرو، لیکن جب ٹکر ہو جائے تو فَثْبُتُوا، ثابت قدم رہو، اللہ کا ذکر کرو، اور دشمن اگر شور شر کریں تم خاموش رہو، اگر وہ شور شر کریں تم خاموشی اختیار کرو۔ چنانچہ دوسری روایت کے اندر جو طبرانی شریف کی ہے، اس کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالی پسند فرماتا ہے تین مواقع میں خاموشی کو، ایک تو جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، خاموشی اختیار کرو، جیسا کہ مسلم احمد کی روایت میں بھی ہے، لا یجر بعضکم علی بعض، قرآن بھی ایک دوسرے کے سامنے اونچا نہ پڑھو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے تاکہ دوسرے کا خلل واقعہ نہ ہو۔ ایک تو تلاوت قرآن کے وقت، اور دوسرا عند زحف، لڑائی کے وقت خاموشی اختیار کرو، اور تیسرا جنازے کے وقت، جب جنازہ جا رہا اٹھا رہا، خاموشی، شور شر نہیں کرنا چاہیے، خاموشی، اور ذکر بھی کرنا ہے تو آہستہ، شور شر کرتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے جانا یہ بات پسندیدہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ناپسندیدہ باتیں دوسرے لوگوں کے یہ دستور ہیں، ایمان والوں کا دستور نہیں ہے۔ اللہ خاموشی پسند کرے، تم نعرے لگاتے جا رہے ہو، شور شر کر رہے ہو، بلند آواز سے ذکر کر رہے ہو، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اس موقع پر آہستہ ذکر کرنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ثابت قدم رہو، پھر یہ سمجھو کہ اگر یہاں پر مر جائیں گے تو جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ بلند درجہ عطا فرمائے گا، یہ ثابت قدم رہنے کا اصول بتلایا۔ ثبات، فثبتوا، کمزوری نہ دکھاؤ پھر، اور پہلے نمبر میں بتایا پشت نہ پھیرو، بھاگو نہیں، اپنے سے دگنا دشمن ہو تد بھی ٹکر لو، اور یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، دگنے دشمن سے بھی پشت پھیرنے کی اجازت نہیں دی، حرام بتلایا، جو بھاگے گئے ایسی حالت میں جہنم میں جائے گا۔ یہ ثابت قدم رہنا۔ دوسرا یہ ہے وذکر اللہ کثیرن، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، خدا کی یاد کثرت سے ہونی چاہیے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، تم فلاح پا جاؤ گے، جس قدر بھی زیادہ اللہ کی یاد کرو گے، اخلاص کے ساتھ خدا کا ذکر کرو گے، اسی قدر دل مضبوط ہوگا۔ ظاہر کی مضبوطی دل کی مضبوطی پر موقوف ہے، اگر قلب مضبوط نہ ہو تو جسم مضبوط نہیں ہوگا، اور اگر قلب مضبوط ہے تو پھر ظاہر بھی مضبوط ہوگا، تو دشمن سے ٹکر لیتے وقت یہ چیز ملحوظ رہے۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کیوں؟ اللہ کے ذکر سے دل مضبوط ہوگا، مطمئن ہوگا، اطمینان ہوگا، جیسا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خدا کی یاد سے ہی تو آخر دل چین پکڑتے ہیں، دل کا سکون، اطمینان اور مضبوطی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اور ایک حدیث میں اس طرح الفاظ آتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا کامل بندہ وہ ہے کہ وہ مجھے اس وقت بھی خوب یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، جبکہ وہ اپنے ہمسر کے ساتھ، مقابل کے ساتھ ٹکر لیتا، اپنے مقابل کے دشمن سے ٹکر لے رہا ہے لیکن اس وقت بھی میری یاد کرتا ہے، یعنی وہ میرا کامل بندہ ہے، کامل درجے کا انسان ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرو۔ عام بھی ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ سب عبادتوں سے بڑھ کر ضروری اور اہم عبادت ہے، اور اس کی کوئی تحدید بھی نہیں ہے، اس کی لمیٹیشن نہیں ہے کہ اتنی مقدار، سب عبادتوں کی تحدید ہے کہ نماز اتنی ہے، روزہ اتنا ہے، حج کا اتنا ہے، لیکن اس کی کوئی تحدید نہیں۔ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اور یہ ذکر عام شکل ذکر لسانی ہے، مثلا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، جو بھی شکل ہو، لیکن اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اور ان قواعد کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے جو اللہ نے بتلائے ہیں۔ بے ذکر آہستہ کرنا بہتر ہے تاکہ خلل نہ ہو، ریاکاری بھی نہ آئے، اور جہاں کوئی خلل نہیں ہے کسی قسم کا وہاں اونچے بھی کرو، اونچے بھی ہے، آہستہ بھی ہے، لیکن عام حالات میں خیر الذکر الخفی، جیسا کہ حدیث میں ہے، حضور کا فرمان ہے، بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو۔ ایسا ہی فرمایا، خیر الرزق ما یکفی، بہترین روزی وہ ہے جو انسان کے لیے کفایت کر جائے، ضرورتیں اس کی پوری ہو جائیں، وہ بہتر روزی۔ اگر زیادہ ہے رزق لیکن وہ غفلت میں ڈال رہا ہے اور برے راستے پر انسان چل رہا ہے، وہ روزی اس کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ خیر الرزق ما یکفی و خیر الذکر الخفی۔ تو اللہ کا ذکر جس قدر کثرت سے کریں گے دل مضبوط ہوگا، دل مضبوط ہوگا تو جسم بھی مضبوط ہوگا، اور دشمن سے مقابلہ بھی کر سکیں گے۔ اور یہ دو باتیں ہو گئی، ثابت قدم رہنا اور اللہ کا ذکر کرنا، اور تیسری بات ہے اللہ کی فرما برداری۔ پہلے بھی گزر چکا ہے، دوبارہ تاکید ہو رہی ہے کہ ہر حالت میں یہ بات مد نظر رہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنے پائیں، خدا کے حکم کی تعمیل کرتے رہیں، جیسا بھی بن پڑے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں، جو بھی اللہ کے ارشادات ہیں، فرامین ہیں، اس کے احکام ہیں، ان کی اطاعت کرتے رہیں، اور پھر اللہ کے رسول کی اطاعت، جیسا وہ فرمائے ویسا کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوه ما نهاکم، جو بات بتلا دے وہ کرو، جسے منع کر دے رک جاؤ۔ ان تطیعوه تهتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے رسول کی اطاعت میں۔ پھر تیسرے نمبر پر اطاعت آتی ہے اپنے سردار کی، امیر کی، جبکہ وہ اللہ رسول کا مطیع ہو، امیر لشکر ہے، امیر ہے، حاکم ہے، جو صحیح بات کہتا ہے پھر اس کی اطاعت بھی، جو اللہ رسول کا فرما بردار ہے اور اس کی فرما برداری کی بات بتلاتا ہے، معروف کی بات بتلاتا ہے، تو اس کی بات بھی مانو۔ یہ اللہ اور رسول کی اطاعت اور پھر اپنے سردار کی اطاعت، یہاں سردار کا ذکر نہیں، دوسری جگہ قرآن میں ذکر ہے، اس کا حدیث میں ذکر ہے، من یطع الامیر فقد اطاعنی، حضور نے فرمایا جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. جو امیر ہوتا ہے اس کی اطاعت بھی معروف میں ضروری ہوتی ہے. ہاں اگر منکر بات اور غلط بات کہے پھر فلا سما ولا تا، نہ بات سنو نہ اطاعت کرو، اس کی اطاعت نہیں سننی ہو، نہیں کرنی. غلط بات اگر کہتا ہے امیر یا حاکم یا خلیفہ، وہ نہیں، تسلیم نہیں کرنی اس کو. اور ٹھیک بات کہتا ہے تو کیسی بھی حالت ہو، علمن چھتے والمکرہ، ناگواری کی حالت ہے، تندرستی کی حالت ہے، جیسی بھی حالت ہے، سختی کی حالت ہے، تنگی کی حالت ہے، ہر حالت میں اس کی اطاعت کرو. اور اس اطاعت سے تنظیم پیدا ہوتی ہے، ڈسپلن اطاعت سے آتا ہے، نافرمانی سے تو بدنظمی ہوتی ہے، انتشار ہوتا ہے. اور جب تک نظم قائم نہیں رہے گا دشمن کا کیسے مقابلہ ہوگا، دشمن کو کیسے مغلوب کر سکو گے جب تمہارے اندر ڈسپلن ہی نہیں ہے، تمہاری تنظیم ہی نہیں ہے، انتشار ہے، کوئی بات کرتا ہے کوئی بات کرتا ہے، نظم ہی نہیں ہے. تو یہ نظم تو آتا ہے اس بات سے کہ اللہ رسول کی فرما برداری ہو، پھر جو امیر ہو اس کی اطاعت ہو معروف میں، تو اس سے تنظیم ڈسپلن قائم رہے گا. اور جب تک یہ قائم رہے گا تمہارے لیے غلبے اور کامیابی کے راستے ہوں گے. یہ چار باتیں ہو گئی، ثابت قدم رہنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنی، رسول کی فرما برداری کرنی، اور ان کے حکم کے تحت امیر کی فرما برداری کرنی. اصولی طور پر چار باتیں ہو گئی. پانچویں بات، فلا تنازعوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو، تنازع نہ کرو، اتفاق سے رہو، اتحاد سے رہو. جب جھگڑا کرو گے دشمن غلبہ پائے گا، دشمن فائدہ اٹھائے گا، تم کو نقصان پہنچے گا. اتحاد ہی کامیابی کا اصول ہے، اور اتحاد ان اصولوں پر ہی ہوگا جو پہلے بیان ہو چکے. کسی غلط بات پر اتحاد کا کچھ معنی نہیں ہے، غلط بات پر اتحاد نہیں، صحیح بات پر. قدرت ہے لا عبد ما تعبدون، ان کے ساتھ کیا اتحاد ہو سکتا ہے جو کفر کر رہے ہیں، جن کا معبود ہی الگ ہے، نقطہ نگاہ ہی الگ ہے. اتحاد ہوگا کسی اصول پر، اصول کو ماننے میں سب یکساں ہونے چاہیے، امیر بھی اس کی اطاعت کرے، مامور بھی اس کی اطاعت کرے. اور پھر جھگڑا نہ کریں آپس میں، یہ اصول بھی قرآن میں سمجھائے گئے. اگر آپس میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، تنازع کسی بات پر ہو جائے، فردو اللہ و رسول، خدا اور رسول کی بات کی طرف لوٹا کر اس کا فیصلہ کرا لو، بھائی اس بات میں اللہ کا اور رسول کا کیا فیصلہ ہے، کیا منشا ہے، بس اس کے سامنے اپنی بات ختم کر دو. اگر جھگڑا ہو جائے تو اس کی طے کرنے کا یہ اصول بتلایا، جیسا کہ پہلے سورہ نساء میں گزر چکا ہے. تو فرمایا جھگڑا نہ کرو، جھگڑا کرو گے فتف شلو، بزدل ہو جاؤ گے، نامرد ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے. جھگڑا ایسی چیز ہے، یہ کمزوری کا ذریعہ ہے. اور تز ہباری حکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، ہوا اکھڑنے سے کنایا ہے تمہاری دولت ختم ہو جائے گی، سلطنتی ختم ہو جائے گی. تز ہبا دولت حکم، سلطنت چلی جائے گی تمہارے ہاتھ سے. اختلاف کرو گے، جھگڑا کرو گے آپس میں، تو سلطنت تمہاری چلی جائے گی. تاریخ بتلاتی ہے کہ تنازع وغیرہ جب واقعہ ہوئے، اندلس کی سلطنت مسلمانوں سے کس طرح گئی، چچے بھتیجا کا اختلاف، اختلاف کی وجہ سے اسپین کی حکومت گئی ہاتھ سے، اختلاف کی وجہ سے. آج کابل کی حکومت دوسروں قبضے میں کیسے آئی، اختلاف کی وجہ سے. اختلاف کیا سلطنت گئی. آپ فلسطینی نے بھی ایسا کیا، بات نہیں مانی کوئی. جب اختلاف کرو گے سلطنت جائے گی، یہ ہوا کے اکھڑنے سے مطلب یہ ہے. تمہاری قوت طاقت یہ ختم ہو جائے گی، سلطنت چلی جائے گی. انگریز نے جو غلبہ پایا تھا مشرق پر اور اس بر صغیر پر مسلمانوں کے اختلاف کی وجہ سے، کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس اپنے دور میں چار بادشاہوں کو، مسلمان بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے کہ تم آپس میں لڑتے جھگڑتے، بڑے افسوس کا مقام ہے، اور ادھر کافر اپرنگ اوپر سے چھا رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، کیوں لڑتے ہو آپس کے اندر، مت جھگڑے کرو. کسی نے بات نہیں مانی. نتیجہ کیا ہوا؟ 200 سال تک انگریز حکومت کر گیا، سلطنت چن گئی اختلاف کے نتیجے میں. کیا ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی سیاسی مکتوبات میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، انہوں نے سب کو متوجہ کیا، کیا کر رہے ہو خدا کے بندو، کیوں لڑتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ. یہی حال ہے اب ایران عراق، اگر آپس میں لڑتے ہیں تو لڑنے کی بات کوئی بہتری کی بات نہیں ہوگی، دوسرے قابض ہوں گے، اور کافر قابض یا یہودی قابض ہوں گے یا اشتراکی قابض ہوں گے یا امریکہ قابض ہوگا. داؤ میں وہ رہتے ہیں، جب وہ اپنا داؤ دیکھیں گے وہی، جس کا داؤ چل جائے گا وہ قابض ہو جائے گا. نہ شیعوں کا کچھ بنے گا، نہ عراقیوں کا کچھ بنے گا، کچھ بھی نہیں بنے گا کسی. یہ اختلاف ایسی چیز ہے، جھگڑا مت کرو آپس میں، فتفشلو، بزدل ہو جاؤ گے جھگڑے سے، نامرد ہو جاؤ گے، سلطنت زائل ہو جائے گی، غلام ہو کر رہ جاؤ گے، کچھ نہیں رہے گا تمہارے. یہ پانچواں اصول بتلایا. چھٹی بات، وصبروا. یاد کوئی آسان بات تو نہیں ہے، سب سفروں میں مشکل ترین سفر جہاد کا ہوتا، یہ آخری سفر ہوتا ہے. حج کا سفر بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر جہاد کا سفر، مال اور جان لے کر تھیلی پر نکلنا دشمن کے مقابلے میں، بڑا مشکل سفر ہوتا ہے. اس میں بڑی تکلیفیں آتی ہیں، بے حد. ان سب کو برداشت کرو، کیونکہ ہمارے دین کا اصول ہے یہ، ملت ابراہیمیہ کا اہم اصول صبر کرنا، برداشت کرنا. کہ اللہ کا ذکر، خدا کی وحدانیت کو ماننا، تعلق باللہ قائم رکھنا، نماز پڑھنی، اور یہ بڑے بڑے اہم اصول ہیں. شاعر اللہ کی تعظیم کرنی، یہ اہم ترین اصول ہیں، ان میں ایک صبر بھی ہے. یہ ہماری ملت کا اہم ترین اصول ہے. اس کا یہی معنی ہے، عبادت پر، ریاضت پر، مشکلات پر صبر کرنا، ان کو جھیلنا اور برداشت کرنا. جیسا کہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ ساری صفات کمال درجے کی موجود تھی، صبر بھی کمال درجے کا تھا، جس کا نتیجہ 30 سال کے اندر آدھی دنیا سے زیادہ اسلام غالب آ گیا. 30 سال سے بھی کم، 50 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس سے لے کر 50 سال تک نصف دنیا پر اسلام کا غلبہ تھا، کوئی ٹکر نہیں لے سکتا تھا مسلمانوں کو. صبر تھا ان کے اندر کمال درجے کا، مصائب کو جھیلنا اور برداشت کرنا. تو صبر کرو، یہ چھٹا اصول بتلایا. اگر یہ باتیں ہوں گی، صبر ہوگا، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کی مدد، تائید، نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی. اگر ان اصولوں پر عمل پیرا رہو گے دشمن کے مقابلے میں، تو یقیناً کامیابی ہوگی. اگر ان باتوں پر عمل پیرا نہ رہے تو کچھ بھی نہیں، دشمن ہی غالب رہے گا، تم ایسے ہی رہو گے. نہ اگر ثابت قدم نہ رہو گے، اللہ کا ذکر نہیں کرو گے، خدا رسول کی اطاعت نہیں ہوگی، اور جھگڑے تنازع آپس میں کرتے رہو گے، صبر بھی نہیں کرو گے، نتیجہ ناکامی کی شکل میں سامنے آئے. 6 اہم باتیں اس اصول کے تحت اللہ نے بیان فرمائی ہیں. 7ویں بات، وہ نیت اور اخلاص سے تعلق رکھنے والی بات، وہ آگے 2 آیتوں میں بیان فرمائی. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وزين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترأت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. اور اے اہل ایمان، نہ ہو تم ان لوگوں کی طرح جو نکلے اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور روکتے تھے اللہ کے راستے سے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کام کرتے ہیں اس کو احاطہ کرنے والا ہے، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، اور کہا اس نے نہیں ہے غالب آنے والا تم پر آج کے دن کوئی بھی لوگوں میں سے، اور بے شک میں تمہارا حمایتی ہوں. فلما ترات، جب آمنے سامنے ہوئے دونوں گروہ، نکسا الٹے پاؤں پلٹ گیا وہ، اور کہنے لگا بے شک میں تو بیزار ہوں تم سے، بے شک میں دیکھتا ہوں وہ چیزیں جو تم نہیں دیکھتے، میں ڈرتا ہوں اللہ تعالی سے، اور اللہ تعالی بہت سخت سزا دینے والا ہے. ان آیات میں اللہ تعالی نے دشمن کے ساتھ مقابلے کے وقت جن باتوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے ان کا ذکر فرمایا ہے. یہ باتیں پہلے ذکر ہو چکی ہیں، یہ ساتویں بات ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا کہ ایمان والوں، جب تمہاری ٹکر ہو کسی گروہ سے یعنی کافروں سے، تو تم پہلی بات تو یہ ہے کہ ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو، اور اللہ کی اطاعت کرو ہر حالت کے اندر، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ تم آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ تم اس سے کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ سارے اصول آگے، ثابت قدم رہنا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا اس حالت کے اندر بھی، اور اللہ کی فرما برداری کا جذبہ ہر وقت دل میں رکھنا اور اطاعت کرتے رہنا، اور اللہ کے رسول کی فرما برداری، اور پھر جھگڑے اور تنازع سے بچنا، اور صبر و استقلال سے کام لینا. یہ چھ اصول ہیں، اگر ان پر تم عمل پیرا رہو گے تو دشمن کا مقابلہ صحیح طور پر کر سکو گے اور تم کو غلبہ نصیب ہوگا، کامیابی نصیب ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے ان کے اندر یہی بات، جرأت، بہادری، ثابت قدمی، صبر و استقلال، اور اللہ رسول کی اطاعت کا بے مثال جذبہ، اور خدا کا ذکر کثرت سے. دشمن کے ساتھ ٹکر کی حالت میں بھی خدا تعالی کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہی بات تھی جیسا کہ امام ابن کثیر نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے تھوڑے سے عرصے میں خالی ممالک ہی فتح نہیں کیے بلکہ دلوں کو بھی فتح کر لیا تھا. بہت سی دنیا کے دل بھی انہوں نے فتح کر لیے تھے، ممالک ہی نہیں ہے شرقاً و غرباً، تھوڑی سی مدت میں، باوجود اس کے کہ مقابل جو تھے وہ بہت زیادہ تھے، کافروں کا سلسلہ بہت وسیع تھا ساری دنیا کے اندر، لیکن اللہ نے حضور کے صحابہ کرام کو ایسی بے مثال مدد اور نصرت عطا فرمائی. دنیا کی تمام قوموں کو دیکھ لیا لوگوں نے، رومی، فارسی، ترکی، صقلی، بربر اور تمام سودانی، مصری، تمام مقہور ہو کر رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو شرقاً غرباً شمالاً جنوباً تمام دنیا میں قائم اور راسخ کر دیا. تو یہ بات ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے کا نتیجہ تھا. اللہ نے ایک ساتویں بات بھی بیان فرمائی. یہ چھ اصول تو یہ بیان فرمائے، ساتواں یہ ہے کہ ایمان والوں سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا کہ تم کافروں کی طرح نہ ہو، ان سے تم مشابہ نہ بنو اس طرح کہ جیسا کہ کافر نکلے تھے اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے، اتراتے ہوئے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے. تمہارے اندر یہ بات نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ اخلاص اور انکساری اور عاجزی کا اصول بتلا ہے. نیت خالص رکھو، کافروں کی طرح، مکے کے مشرکین کی طرح نہ بنو، کیونکہ وہ جب نکلے تھے تو ان میں اکڑ تھی، اترانے والی بات تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم دھاک بٹھائیں گے دنیا میں، ان مٹھی بھر کمزور لوگوں کو کچل کر دھاک بٹھائیں گے، دنیا کو پتہ چل جائے گا. اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ مشابہ نہ پیدا کرو، تمہارے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور نہ ہو تو میں آل ایمان ان لوگوں کی طرح جو نکلے تھے اپنے گھروں سے بطرن، بطر اکڑ اور اترانے کو کہا جاتا ہے، تکبر کرنا، اترانا. تو ابو جال کا لشکر جو نکلا تھا بڑی دھوم دھام کے ساتھ باجے بج رہے تھے ان کے ساتھ، اور انہوں نے یہ کہا تھا غرور کے ساتھ کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ بدر کے چشمے پر پہنچ کر وہاں پر ہم مجلسیں نہیں جمائیں گے، شراب نوشیاں جب تک نہیں کریں گے، گانے والی عورتیں خوشی اور کامیابی کے گیت گائیں گی، ہم شرابیں پیئیں گے، مزے اڑائیں گے، اور تین دن تک جانور ذبح کریں گے، اونٹنار کریں گے، اور لوگوں کی دعوتیں کریں گے، اور بڑے عیش سے ہم وہاں دھوم دھام سے ہم وہاں جائیں گے اور یہ سارے کام کریں گے. اس خیال سے نکلے تھے یہ لوگ، اور ایسا ہی انہوں نے کیا وہاں پر. تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اندر یہ اکڑ والی بات نہیں ہونی چاہیے. اکڑ کے مقابلے میں انکسار اور دکھاوے کے مقابلے میں اخلاص، تمہارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، نیت خالص ہو. یہ نہیں ہے کہ لوگ دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور دھاک بیٹھ جائے لوگوں پر، یہ اس قسم کی بات تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے. لیکن بدر پر جب پہنچے تو معاملہ الٹ گیا، بجائے اس کے کہ وہ عیش و نشاط کی محفلیں جماتے، وہاں تو موت کا پیالہ پینا پڑا، اور وہ خوشی کے گیت کیا گاتے، وہ تو نوخہ اور ماتم کی مجلسیں بپا ہوئی. وہاں بڑے بڑے ائمت الکفر جب مارے گئے تو مکے میں بھی کہرام مچ گیا اور نوخہ اور ماتم ہونے لگا، بات ہی الٹ گئی. اور جن مٹھی بھر مسلمانوں کو وہ ذلیل کرنا چاہتے تھے، کافروں کا مال ان کے ہاتھ لگا اور غنیمت بنا. اور پھر یہ جنگ بدر جو تھا ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اندر مسلمانوں کی کامیابی کا سنگ میل بن گیا. یہ اللہ نے ایسی بنیاد وہاں قائم کر دی، اکڑ دکھانے والوں کو ایسا پست اور ذلیل کر دیا کہ ہمیشہ کے لیے لوگ یاد رکھیں گے. تو کافروں کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے. دو باتیں، اکڑ اور ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، بلکہ عاجزی ہو. جب تو